จะหาลูกสะใภ้สักคน ค่ะอ๋อก็ต้องดูว่าทำชุดสวยไหม ค่ะใช้อารมณ์ทำหรือใช้ใจทำหรือว่าสมาธิมีไห ม หรือว่าเอาใจใส่จริงหรือเปล่าคนคนนี ้ มันจะดูรู้เลยครับว่าการกระทำที่ชุดที่ออกมาเนี่ยจะสอนให้รู้ว่าคนคนนี้นิสัยเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยจะดู เนียบไหมอะไรอย ่ างเง ี้ยเนียบไหมใจเนี่ยเย็นไห ม จะเลี้ยงลูกได้ดีหรือเปล่าจะใจเย็นจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย นะ ค ะไปฝึกเย็บผ้า ก็จะสอให้รู้เลยการเย็บผ้าเนี่ยการแต่งกาย บอกทุกอย่าง บอกทุกอย่างจะสอเหมือนคนไทยเราแบบขับรถจะสอให้รู้นิสัยคนนี้อย่างเงี้ย ค่ะ เนี่ยฉันได้ก็ฉันนั่นเลยค่ะการแต่งกายดูด้วยชุดดูด้วยนิสัยอะไรอย่างเงี้ย